Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk 4 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk 3 auto's en een vrachtwagen betrokken. 1 auto is in brand gevlogen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor onderzoek. De Volkskrant heeft gisteravond meer verhalen naar buiten gebracht van grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte op een 20 jaar jongere stagiaire en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Een ander voorbeeld uit het artikel is oud-presentatrice Aisha Margadi, die zich gediscrimineerd voelde vanwege haar Marokkaanse achtergrond. In een reactie op het artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen. Er worden nogmaals excuses gemaakt. Gisteren werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn zal terugtreden. Iran en Saoedi-Arabië gaan hun diplomatieke betrekkingen hervatten na bemiddeling door China. De diplomatieke doorbraak vermindert de kans op een gewapend conflict tussen de twee aartsrivalen in het Midden-Oosten. In 2016 verbrak Saoedi-Arabië de diplomatieke banden met Iran. In Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland heeft een man urenlang een aantal mensen in gijzeling gehouden in een apotheek. Volgens Duitse media eiste de man miljoenen euro's losgeld. Gisteravond na 9 uur klonken er explosies en werd het gebouw in het centrum van de stad bestormd door de politie. De gijzelaars zijn bevrijd, de dader is gearresteerd, niemand is gewond geraakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Er zijn wel wat stapelwolken. Het wordt morgen tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou hoop ik, Margreet, dat jij van hardlopen bent. Want dan hebben we een soort van rode verbindende draad. Ja. Nou, het is wel heel stimulerend. Ik moet zeggen dat ik het wel een tijd wekelijks heb gedaan, hardlopen. Oh ja? En ik ben wel elke dag in de natuur. Maar nu is het toch een beetje heel saai, klinkt het. Maar ik vind het heerlijk om heel lang te wandelen. Maar dan ook echt een paar uur. Als ik de kans krijg, doe ik dat. Maar dat hardlopen, ja, dat ging er toch op een gegeven moment ging de lol er een beetje vanaf. Flauw, hè? Ja, en Imo en Suzanne, zijn jullie van het wandelen ook wel? Of? Ja, daar heb ik eigenlijk het geduld dus niet voor. Dat is het een beetje. Dus dan heb ik altijd het gevoel, ik moet meteen gaan rennen. Maar ik vraag me wel een klein beetje af waarom het plezier er bij jou vanaf is gegaan. Dus, maar dat is misschien een langer antwoord. Nee, het is een heel kort antwoord. Ik kreeg last van mijn knie. Ja, dat dacht ik al. Pijntjes. Ja, zie, en daar wil ik dan zo graag bij helpen. En dat doen we dus ook in de podcast. Oh ja? Ja. Oh, nou maar kijk. Ja, de knie, dat is toch iets van, daar heb je last van of niet? Of loop je dan op de verkeerde manier? Nou, dan zijn er oefeningen die je daarvoor kunt doen. En we hebben ook allerlei speeltjes. We doen speeltjes van de week. Kun je bijvoorbeeld rollen op een bepaalde bal. En dan neemt dat de pijn weg. En dan ben je beter voorbereid op je loopje. Dat soort dingen. Er zijn allerlei trucs waardoor je zeg maar meer van het hardlopen kunt genieten. Nou, Margreet, jij gaat straks de deur uit met een speeltje. Nou, ja. Ik vind ineens ga ik weer hardlopen. Dat zou ik wel heel te gek vinden eigenlijk. Want ik vond het ook wel een kick dat ik gewoon 10 kilometer fluitend kon rennen. Ja. En daar dan ineens mee ophouden. Dat is heel geleidelijk gegaan. Dat is niet een moment waarop ik dat besloten heb. Dus misschien is dit een moment om te besluiten. Ja, precies. Om er maar weer eens mee te beginnen. Ja. Wat een smoes ook eigenlijk, hè? Die knie, dat is al lang niet meer ook. En Imo, ben jij wel van het wandelen of vind je het ook saai? Nee, ik vind wandelen saai. Oh. Maar jij bent marathonloper, hè? En dat lijkt mij nou weer heel erg saai. Nee, het is soms ook wel een beetje saai. Maar ja, als je hardloopt, kom je een stuk verder. Dus je ziet iets meer. Okay. Nee, maar wandelen kan ook Vink. Mooi. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Hoe werkt Vink? Nou, iedere week ontvang ik enthousiaste podcastmakers. En die geven een kijkje in hun keuken. En we praten met hen over de podcast die zij zelf maken. En tot slot tip ik zelf ook nog een podcast waar ik zelf laaiend enthousiast over ben. En het leuke is, we hebben allemaal naar al die verschillende podcasts geluisterd. Dus wat je gaat horen dit komende uur is een fijn keukentafelgesprek over podcast. En wie zijn mijn gasten vandaag? Dat is Suzanne Krumins en Imo Muller van de podcast Naar de Vaantjes. Fijn dat jullie er zijn. En Margreet Spijker, mijn oud-collega van de podcast Niet Verzonnen. Ook fijn dat je er bent. Ja, maar Greet, wij waren altijd buren, hè? We zijn de hele tijd buren geweest op Radio 1. Ik verheugde me ook om jou weer op hakken te zien. Want ik dacht, wat heeft Misha nou weer voor hakken aan? Dat zien ze nooit bij de radio. Nee, en ik heb dus geen hakken aan vandaag. En je hebt geen hakken aan. Nee, maar ik ben heel blij dat ik je zie. Ja, ja, want toen deed jij WNL op zaterdag. Ja, zo is dat. En ik presenteerde toen Radar. Ja, dus we zaten na elkaar. En dan heb je nooit de kans om elkaar te spreken. Dat is altijd heel ongezellig. Nee, maar dacht ik, oh, hallo. En dan was ik druk of jij. En nou ja, dus fijn. Wat ga je straks doen? Ja, precies. Moet ik wat aankondigen? Dan ging je met iemand op de foto. Dan keek ik even wie je had. Nou, dat was ongeveer ons contact. Dat was ons contact. Dus via je podcast kon ik je beter leren kennen dan in de werkelijkheid. Ja. Zo werkt dat. Oh, dat is leuk, ja. Wat voor podcastluisteraars zijn jullie? Imo, wat is jouw favoriete genre wat je luistert? Ja, dat is niet zo verrassend, maar dat is sport. Sport? Ja, sport. Ik luister veel sportpodcasts. En wat maakt een sportpodcast sportpodcast een goede podcast? Oeh, ja, dat heb ik niet in een gouden formule. Ik hou van heel veel verschillende sporten. En ik hou van heel veel... Alle sporters en vooral topsporters hebben een eigen verhaal. En dat is soms succes en dat is soms verdriet, tegenslag. En dat maakt allebei sport heel mooi. En dat is wel geschikt voor een podcast, vind ik leuk om te luisteren. Maar is het niet zo dat de ene sport leent zich beter voor goede vertellers dan andere sporters? Dat denk ik wel. Toch? Voetballers vind ik meestal niet zulke hele mooie vertellers. Of ben ik nu enorm aan het stigmatiseren? Nee hoor, dat klopt. Dat is over het algemeen denk ik wel waar. Omdat ze zoveel media optredens hebben dat ze eigenlijk niks meer zeggen. Maar wij hebben Arjen Robben in de podcast gehad. En die vertelt heel leuk en heel open. Vond ik eigenlijk een hele leuke vent en een leuke podcast. Dus nee, het verschilt meer per persoon dan per sport, denk ik. Ze zei ook niet dat ze niet een leuke vent vond, hè? Nee. Margreet, wat luister jij graag? Ja, ik heb het wel vaak gebruikt om dingen echt op te zoeken. Om het te weten. Oh, ja. Om achtergrond. Dus ik luister niet omdat ik het zo mooi vind of mooi gemaakt. Maar dan denk ik, hoe zit dat nou? Wie weet daar meer van dan ik? Dus dan bij correspondenten ben ik heel dol op als die een podcast maken. Maar bijvoorbeeld iets als de Universiteit van Nederland. Daar hebben ze mij een groot plezier mee gedaan. Gewoon achtergrondinformatie. Ja. Dus het is een hele handige manier als aanvulling op de digitale kranten en tijdschriften die ik lees. Ja, dat is echt de verdieping zoeken. Ja. We kennen jou ook van RTL Nieuws. Ja. Dus je bent wel echt een nieuws ik ben van het nieuws. Nog steeds wel? Ja, zeker. Ja. Ja, nee, wat ik nu aan het doen ben lijkt een enorm uitstapje. En dat is het ook. Maar ik ben heel erg van het nieuws blijven volgen. Ja, natuurlijk. Ja. En Suzanne, ook de sportpodcast? Ja, ook de sportpodcast. Ja? Heel verrassend. Wel meer toch ook wel hardlooppodcast. En ik weet dat Imo bijvoorbeeld ook graag naar wielerpodcasts en dat soort dingen luistert. Ik vind op zich andere sporters vind ik wel heel interessant. En kunnen wel een interessant verhaal hebben. Maar heel veel buitenlandse podcasts, ook Amerikaanse, Australische podcasts over hardlopen. Vind ik ook wel leuk om op de hoogte te blijven wat daar in de hardloopwereld gebeurt. Dus, en luister je dan ook een podcast over hardlopen tijdens het hardlopen? Ja. Ja? Dat zeker, ja. Dus, schrikkelijk. Dat is net of je met iemand aan het rennen bent en gewoon een gesprek voert, weet je. Dat zijn gewoon gesprekken. Dus het liefst zou ik altijd met hardloopmaatjes lopen. En ik doe dat ook veel liever dan dat ik naar een podcast ga luisteren. Ja. Maar als ik dan niemand heb om mee te lopen, dan vind ik het wel gezellig bijna om dan onderweg een podcast te luisteren, ja. Ja, Margreet, we gaan praten over de nieuwe podcast die jij hebt gemaakt. Hij heet dus Niet Verzonnen. Hoe kwam je op het idee? Het idee was eigenlijk al heel lang in mijn achterhoofd dat ik merkte dat ik als iemand iets zei wat een beetje raar was, dan werd daar zijlings aandacht aan besteed. Maar ik dacht dan echt, oh, hier wil ik meer van weten. En een heel belangrijk voorbeeldje is Johan Cruijff. Die zegt in een voorbeeld bij Sander de Kramer in de wandeling dat hij geloofde dat zijn overleden vader hem hielp. En hij vertelde dat een beetje zo schielings van... toen vroeg ik om een teken en de volgende dag stond mijn horloge stil. Dus ik ging naar iemand en die zei, dat horloge doet het prima. Dus hij dacht, toeval. Volgende dag weer horloge stil. En toen zeiden ze weer, er is niks met dat ding. En daarna deed hij het 35 jaar lang, vertelt Johan Cruijff. En hij zei, ik weet dat het heel raar klinkt, belachelijk. Maar hij geloofde dat. Ja. Toen dacht ik, jeetje, wat gek eigenlijk. Het is Johan Cruijff, hè, hallo. En dat verhaal van Paul McCartney, die dan in de auto zit en dat liedje van Mother Mary, dat die moeder die is overleden als hij heel jong is en hij is radeloos, weet niet wat hij aan moet. En dan komt zij in zijn droom. En dan zegt zegt hij, ja, wat kun je mij wat meegeven waar ik wat aan heb? En zegt, laat het leven gewoon zo gaan zoals het gaat. Let it be. Nou, dat is natuurlijk een wereldhit. Dus het feit dat mensen denken dat ze contact hebben met iemand die er niet meer is, is helemaal niet nieuw, helemaal niet bijzonder. Alleen er is nooit aandacht voor. En ik wilde daar meer over weten. En ik dacht, als ik die verhalen nou eens zou bundelen. En toen dacht ik, niet serieus, dat ga ik doen, maar ik wel van, dat zou ik leuk vinden, ook om naar te luisteren. En toen was daar Alex Klein, die mij aansprak op een moment dat het niet zo lekker met mij liep en dingen wist te vertellen die hij niet kon weten. En ik dacht, intuïtie, empathie. En dan want denk wie is ik Alex Klein dan? Alex Klein is een dokter in de bedrijfskunde die regelmatig bij WNL op zaterdag, net als andere financiële experts, kwam vertellen over de economie. Dus die had een heel andere rol op dat moment. Hè. Hij had mij gevraagd, mag ik even met je praten? Dus ik dacht, aardige man. Beetje raar dat hij blijkbaar aan mij ziet dat het niet zo lekker gaat. Ik vond dat niet heel erg professioneel van mezelf. Dus ik zocht het meer bij mezelf dat ik iets had laten zien. Mm-hmm. En daarna kwam een stroomstoring bij de NPO. En daar waren meer mensen bij. Maar hij... We hebben dat fragment, hè? Is het goed om dat eerst te luisteren? Ja, laat maar horen. Want dat is een fragment uit de eerste aflevering, die heet Alex en Stef. En je bent dus inderdaad in gesprek met Alex Klein. En hij is de gast hier op Radio 1 bij WNL op zaterdag. We moesten ineens de studio uit. Ja, vluchten. Er gebeurde iets. Ja, ze wisten ook niet goed wat er was, maar in ieder geval kon er geen uitzending meer gemaakt worden en hadden ze het nog nooit meegemaakt. Nee. Er was iets met de energie. Ja. Wat denk jij op zo'n moment als dat gebeurt? Ik kan twee manieren opdenken. Eén is het rationele. Oh, er zit ergens een foutje in het systeem en het gaat niet goed en het moet overnieuw. Technische storing. Technische storing, prima. Of anderzijds, er hangt te veel energie. Er hangt te veel energie aan jou of aan mij of aan de producer of aan ons allemaal. Er is te veel energie. Wat is er dan met jou en energie? Ik zie energie, ik voel energie, ik geef energie en ik ontvang energie. En ik gebruik het om mensen beter te maken. Dit klinkt alsof je denkt dat er meer is tussen hemel en aarde. En dit staat even los van jouw wetenschappelijke kennis. Ja, ik denk niet eens dat er meer is tussen... Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Hoe weet jij dat zo zeker? Omdat ik het zie en voel en ruik en proef en hoor en ervaar. Wanneer wist jij, ik zie dingen die anderen niet zien, of ik voel dingen die anderen niet voelen? Ik denk dat dat als eerste kwam, dat ik het echt zag voor mezelf, die energie ook zag. Ik denk dat ik toen 20 was. En toen begon ik geesten te zien. Personen die er dus niet zijn, maar die zag ik wel. Wat eng. In eerste instantie is dat doodeng. Letterlijk. Maar zag je al mensen echt met kleren aan waarvan je wist die leven niet? Of ja, dat... ja. Ja, mensen die je kende of ooit had gezien? Nee, niet. Dat is gewoon totaal onbekende. En toen wist ik, dit is niet wat ik wil. Gewoon in je huis? In mijn huis, in mijn auto, op straat, op het kerkhof. Als ik met mensen was, dan zag ik, in plaats van de 10 mensen die op visite waren, zag ik er 12 of 14 of 100. Maar ze zagen er gewoon uit als mensen? Enkele keer. Vaak zijn het schimmen. Lichte schimmen of donkere schimmen. En dacht je niet, ik zie gewoon een schaduw? Ja, maar in een kamer waar geen licht is, staan ook geen schaduwen. En die schaduwen zouden dan los bewegen van de rest. Dat is de eerste keer dat ik het zag. Ja, een fragment uit de eerste aflevering van jouw podcast, Niet Verzonnen. Ja, wat dacht jij toen je dit hoorde, Misha? Ik vond het wel intrigerend. Juist ook om het van hem te horen. Ja, ik had ook. Nee, ik wist echt niet wat ik hoorde. Echt, dat ik dacht. Huh? Overigens is dit het enige wat dan eng is. Hè? Mijn podcast is helemaal niet eng. Ik wilde ook geen spooky muziekjes. Ik wilde niet mensen die in enge dingen geloven. Ik dacht, laten we het gewoon eens over hebben. Zonder dat je daar bang voor moet zijn. Dit is het meest eigenlijk angstige moment. Wat je misschien hebt als luisteraar. Ja. Want het is niet eng. Anders had ik het niet gedaan. Maar sinds wanneer heb je die fascinatie voor het ja, hoe noem je het? Hoe noem jij het zelf? Noem jij het spiritualiteit? Ik hoor ook in de podcast dat je zegt van ja, je hebt een beetje moeite met die term. Ja, zelfs het woord. Ja. Ja, nee, ik vind mensen die zichzelf vreselijk spiritueel vinden, daar heb ik niet meteen een klik mee. Dat is niet zo. Ik heb me altijd afgevraagd, waar kom ik vandaan, waar gaan we naartoe? Ik ben de eerste generatie, denk misschien wel wij allemaal, die zonder straf van ons geloof kunnen vallen. Mijn moeder mocht nog niet helemaal zijn met wie ze wilde. Die kwam uit een katholieke gezin en daar kun je verstoten worden. Ja. Eeuwen geleden belandde je op de brandstapel. Dus wij zijn de allereerste generatie die helemaal vrij mogen denken wat we denken. En mogen ons afvragen, en dat ik denk dat de mens eigen is, van waar gaan we dan heen? Wat is er dan? Ja, ik vond het niet meer bij mijn religie, het Rooms-Katholiek. Ja, daar is genoeg gebeurd, dat hoeven we niet over te hebben. Mm-hmm. Dus ja, waar dan wel? Is er meer? Dus daar komt het gewoon vandaan. Ja. Gewoon nieuwsgierigheid. Nou, ik zie Imo heel erg nadenken. Ja, we hadden het bij de receptie al even over. In haar podcast deelt ze eigenlijk de mensen in drie categorieën. Dus die er heel erg in geloven. Ik denk zoals de gast die we net hoorden. Die het helemaal omarmen. Die er stiekem een beetje in geloven. Stiekem en zoals ik net zei, jouw broer. Dus die, ja. En die is denk ik een beetje zoals ik. Ik ben best wel nuchter en mijn eerste reactie, zeker in het openbaar, ja, spiritualiteit, doe eens normaal. Ja. Maar ik zou ook wel de eerste zijn als er dan, er zijn wat voorbeelden in jouw podcast met zoveel toevalligheden, dan zou ik ook wel zeggen, nou, dat kan haast geen toeval meer zijn. En dat is ook wel, dat vind ik dan heel mooi. Dus ik ga niet heel erg nadenken van, er is iets tussen hemel en aarde. Dat vind ik gewoon heel mooi. En dat, ja, zo zit ik er meer in. Ja, mijn broertje zegt dus echt, ik noem hem nog steeds broertje. ik heb er echt helemaal niks mee. Nee. Maar die mensen maken zoveel indruk die dus niets mee hebben. Die zeggen, ja, ik geloof niks, helemaal niks, nee. Helemaal niet. En dit is gebeurd. Ja. En dat is, vind ik, veel fascinerender dan de mensen die al naar beurzen gaan of allemaal boeken lezen daarover. Ja. Dus het is echt gewoon een fascinatie. Als journalist ook, van hey, hoeveel mensen zijn hiermee bezig? Nou, dat is echt onvoorstelbaar. Maar heb je wel eens iets meegemaakt, Imo? Ja, die vraag had ik verwacht. Ja, ja. Je vast voorbereid. Ja. Ja, dat is wel. Ja, ik heb wel eens wat meegemaakt. En nogmaals, zeg maar, het lacherige om dit onderwerp heb ik ook al een beetje. Want ja, het is niet te verklaren of zo. Maar ik ben een keer met drie vrienden naar China gegaan. Hardcore China, zeg maar. Dus geen Engelse borden, totaal communicatieproblemen. En een van die vier vrienden was net zijn vader verloren. En die twijfelde of die überhaupt mee zou gaan op die reis. En toen waren we in China en toen kwam maar uit een winkeltje de muziek van de begrafenis van zijn vader. En die muziek had ik vlak voor de begrafenis nog op een USB-stickje voor hem gezet, zodat ze hem gedownload en ja, dat is gewoon toeval. Maar het is wel dan een heel mooi toeval dat ja, iets waar je het van tevoren over hebt gehad en dat er zo'n duidelijke link is op een plek waar je het totaal niet verwacht. Ja. Ja, is toeval, is spiritualiteit, weet ik niet. Ik vond het gewoon wel mooi. Dat je dat zegt, mooi toeval. Is ook een mooie manier om dat zeg maar te benoemen. Mooi toeval. Ja, je weet het niet, maar het heeft enorme impact waarschijnlijk op diegene als je zo'n liedje ineens op die plek hoort, terwijl het net gebeurd is. Dan raakt je dat enorm. Ja, je wordt overvallen zelfs. Het is wel heftig voor om dit mooie toeval mee te maken. Ja, nou dat alleen al. Iets wat ons heel erg raakt. Waarom zou je daar niet een podcast over mogen maken? Ja. Uit angst dat anderen zouden zeggen dat je gek bent geworden. Of godsdienstwaanzinnig, of ben je helemaal gek geworden? Mainstream journalist over spiritualiteit. Maar krijg je die kritiek wel eens van collega's of oud-collega's? Nou, toen ik zei dat ik dit wilde gaan doen, zag ik wel wat wenkbrauwen. Van nou, en er was ook niet groot enthousiasme. Bij omroepen ook niet. Nee, dat is natuurlijk een beetje een raar onderwerp. Van nou, waar ga jij je vingers aan branden? En dat vond ik eigenlijk wel een hele goede reden om het te doen. En Suzanne, heb jij wel eens iets meegemaakt? Iets onverklaarbaars? Onverklaarbaar niet, maar er is wel eens iets geweest, ook tijdens een wedstrijd. En soms, want dat vond ik ook wel interessant toen ik naar die aflevering luisterde. Soms dan ben je misschien ook op zoek naar iets. En dan zie je iets omdat je ernaar op zoek bent. Dus ik vind het voor mezelf altijd een beetje moeilijk te scheiden of het nou iets is wat bijzonder is of niet. Maar mijn juniorencoach, die heeft mij vanaf dat ik 12 was totdat ik 18 was of zo gecoacht. En die overleed plotseling toen ik... dat was in 2014, dus toen coachte hij mij al niet meer. Maar toen was hij wel een soort van mentor. Hij was wel heel erg involved in wat ik allemaal deed. Maar goed, ik ging als junior altijd met hem op trainingstages. En toen ik 17 werd, toen ging hij... toen had ik een paar maanden ervoor gezegd dat ik... oh, ik wil gaatjes laten prikken. Ik heb geen oorbellen. Ik wil gaatjes laten prikken, had ik zoiets gezegd. Niet voor mijn verjaardag, maar gewoon in het algemeen. En dat had hij onthouden. En toen ik 17 werd, was ik op trainingstage. En toen op mijn verjaardag zei hij... kom, we gaan naar een winkel toe. Ik zei, wat gaan we doen? Hij zei, oh, we gaan oorbellen voor je kopen. En toen had ik nog geen gaatjes. En toen zei ik, oh, je hebt het onthouden dat ik oorbellen wilde. En hij zei, ja, dus we gaan vandaag oorbellen voor je kopen. Nou, toen gingen we dat doen. En toen had ik mooie oorbellen uitgezocht. Mooie, een beetje lange oorbellen. En... nou ja, die oorbellen die droeg ik toen ik ze net had natuurlijk heel veel. Nou, later had ik ook nog andere oorbellen, dus toen droeg ik ze niet meer zoveel. Nou, toen hij overleed, was 2 weken voor een EK atletiek. En ik was er helemaal kapot van. Ik kon niet trainen, ik kon eigenlijk niks meer doen. Ik kon geen eens ademhalen. Dus ik had zoiets van, nou ja, ik kan wel naar dit EK atletiek gaan, maar dat gaat waarschijnlijk niks worden. En daar liep ik een 5 kilometer. En tijdens de race, nou, voor de race had ik bedacht... nou ja, omdat Has, mijn coach, dan er niet bij kon zijn... ga ik zijn oorbellen weer dragen. En ik had ze al een tijdje niet gedragen. En omdat ze best wel lang waren, is het soms niet heel handig tijdens het hardlopen. Want dan bungelen ze een beetje en zo. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon dragen. En toen liep ik die wedstrijd. En nou, tijdens de wedstrijd liep ik op een gegeven moment in 4e positie. En ik wilde heel graag een medaille winnen. En met 150 meter te gaan, voelde ik opeens die oorbellen tegen mijn nek. En... ja, het leek dat ik niet meer een medaille ging winnen, maar toen voelde ik die oorbel en toen had ik opeens extra energie of zo. En toen dacht ik aan Has en toen kon ik opeens keihard sprinten en ik sprintte net de nummer 3 voorbij en toen finishte ik net met 700ste voorsprong als derde en won ik een bronzen medaille. Alleen dat moment dat ik die oorbel voelde was een soort van, nou ja, shock voor mij, omdat ik zoiets had, dit kan eigenlijk niet. En gebaseerd op alle training die ik had gedaan, kon dat eigenlijk ook niet, dat ik die energie had om daar te gaan sprinten. En dat gebeurde toch. En het had iets met Has te maken. Maar ja, wat het dan precies was, ik had zoiets van, is het omdat ik graag wil dat ik die energie heb, of voelde ik echt iets? Mooi, zeg. Ja. Wauw. Ja. Ja, ik vind het weer zo'n prachtig verhaal van jullie allebei. Weet je, dit zijn verhalen, daar geniet ik dan zo van. Ja. Het is toch prachtig, dit soort verhalen? Ja, want dan is nog wel de keuze van hoe ga je dit soort verhalen dan in je podcast laten horen. En je hebt ervoor gekozen om er een soort van expert... ja, bij te vragen. Ja, ik wil de meest nuchtere verklaring. Ja. Ik wil ook de meest spirituele verklaring. Dus Alex Klein is nu de duider in mijn podcast. En ik heb gezocht naar iemand die echt zich zorgen maakt over complotdenken en daarover bericht, over spiritualiteit, kritisch schrijft. Het heeft over groepsnarcisme als mensen rare dingen schrijven. Dus heel kritisch. En dat is Stef Aupers. En die doet ook mee. En er komt nog iemand bij en dat is een psychiater. Want dat is een andere laag. Dus zij gaan daar met hun expertise naar luisteren. En dan wordt het een monument voor ja, de verbeelding van de mens misschien. Want waar zijn wij toe in staat? Stef Aupers die is helemaal niet spiritueel. Maar hij denkt, ja, misschien onderschatten wij wat een mens kan. He, dat, die zou dan zeggen, hey, maar dat geeft dus een enorme kracht. En dat is waar. En ik weet niet, dit vul ik dan maar voor hem in. Ik weet niet wat hij zou zeggen. Mm. Over heel veel dingen heeft hij iets te zeggen. Ja, nou ja, maar dat is ook leuk. Dan hoor je dus wat het zou kunnen zijn van verschillende kanten. Ja. En zij zeggen allebei niet van, nou, wij weten de waarheid. Maar je kunt dus op een verschillende manier daarnaar luisteren. En het wordt niet platgeslagen. Nee, je denkt, wauw, wat kunnen wij eigenlijk dingen? Wat is er met energie? Zijn wij in staat om een ander te lezen? Ja, als je empathisch bent en je staat open, dan kun je dat ook meer. En dat is helemaal niet spiritueel. Dus het boort iets aan van onze kracht, onze menselijkheid ook. En of je dat spiritueel noemt of niet, dat maakt niet uit. Het is mooi om op die manier naar het leven te kijken en wat er in dat leven gebeurt, vind ik. Je hebt een ander fragment nog meegenomen uit de 3e aflevering... waarin je met architect Thomas Rauw spreekt. Ja, een bijzondere man, ik heb hem laatst ook geïnterviewd. Jij hebt hem ook geïnterviewd. Ja, en het leuke was, jij bent hier ook opgekomen, op waar hij opkomt. Ja. Alleen, ik stel dus andere vragen. Ja. Omdat het is precies zoals ik het altijd deed. Zoals jij, van hé, dit is de verhaallijn. Ja. En dan wordt het een soort side-verhaal van die droom. Waar even, ja. Dat je denkt, oh, nou ja, boeia, je hebt een droom gehad. Nou, interessant, volgende onderwerp. En ik zoom dus in op iets wat ik altijd al had kunnen weten. En nu kan dat. Ja, hij vertelt dus over een allesbepalende droom. op één nacht krijg ik een droom. En in die droom, daar wordt mij verteld dat ik architectuur moest studeren. Maar ik heb nooit iets met architectuur gehad. Ik zei, ja, oké. En toen ben ik midden in de nacht opgestaan en heb ik dat formuliertje uitgevuld. Ben naar het postkantoor, heb het op de post gebracht. Ben terug naar mijn bed en volgende ochtend heb ik me gerealiseerd, hey, je gaat architectuur studeren. Maar wat was dat voor een droom? Wat gebeurde er in die droom? Nou goed, we hebben allemaal dromen. En we hebben dromen en dromen. En ik heb ook af en toe dromen waar ik, of überhaupt waar ik duidelijke boodschappen krijg, dat ik gewoon een bepaalde kant op moet. Wat herinner je nog van die droom? Nou, wat ik me herinner was het een bijna zo gevoel alsof je in een luidspreker zit. Zo, en dan was het echt zo. Het was echt zo'n droom. En dat was één grote stem. En ik hoorde alleen maar architectuur. Dus ik zat eigenlijk in die box, bij wijze van spreken. Het was dus niet een. Het was geen tegenoverstelling of ik heb niemand gezien, maar ik zat eigenlijk in een soort luidsprekerbox. En toen hoorde ik gewoon architectuur. Dat woord alleen maar. Ja. En niet met jou in verband brengend. Nee, ik hoorde alleen maar architectuur en toen was mij duidelijk van dit moet ik gewoon doen. Ik heb later ook een leraar gehad, architectuur. En van hem heb ik geleerd dat altijd belangrijk is het laatste wat je denkt voordat je inslaapt. Hij is gewoon cruciaal. Zo cruciaal hoe je nacht verloopt. En hij zegt, let altijd erop, wat het is het eerste wat je 's ochtends binnenschiet. En probeer daar gewoon een verband te leggen. Ja, mooi. Dit is een fragment uit de derde aflevering van jouw podcast, Niet Verzonnen, Margreet. Ik zit meteen na te denken inderdaad van wat is het laatste waar je aan hebt gedacht. Wat zou jij ook denken, Imo? Ja, denk ik ook. Maar. Ja. Dat weet je dan niet, hè? Het is niet zo'n mooi verhaal als het architectuurverhaal. Nee. Ik probeer het wel eens een beetje te sturen. Als je ergens zo stress over hebt en je hebt zoiets van ik ben aan dingen aan het denken, iets wat ik morgen moet doen en, ja. En je bent eigenlijk niet zo relaxed. Dan ga ik wel eens gewoon op social media een schattige video van een hondje opzoeken. Oh ja. Ik denk van, ga ik even aan dat lieve hondje denken. En dan ga ik nu lekker slapen. Ja, ik denk dat het advies ook is om niet op mijn scherm te kijken. Ja, dat weet ik maar. Één seconde. Nee, ja, ik zou willen dat iets heel diepzinnigs was. Maar ik denk meestal aan, wat zal ik morgen aantrekken? Ja. Hele praktische dingen. Ja, denk hele ik ook praktische dingen, ja. Ja. Ja. En jij, Margreet, denk je wel aan architectuur? Ik ben het helemaal met hem eens. Maar bij mij gaat het niet om wat ik denk voordat ik ga slapen. Maar het eerste, wat ik als ik half wakker ben. Ik heb een boekje nu naast mijn bed. Ja, en dan schrijf ik het op. En ik vind het geweldig. Want ik kom hier echt overdag niet op. Dus het brengt me iets. En ook in deze podcast kan ik dat ontzettend gebruiken. En dat doe ik dus ook. En wat heb je vanochtend opgeschreven dan? Ik weet, dat is ook zoiets. Ik weet het niet eens. En dan kijk ik het terug en dan denk ik, wauw. Dus ik ben benieuwd. Ik slaap gewoon half. Ja. Dus het geeft mij iets wat ik niet eens kan bedenken nu. Dus ik vind het leuk dat je dat aan me vraagt, omdat ik het oprecht niet meer weet. Nee. Maar als ik het zie, dan weet ik het natuurlijk wel. Want ik ben met mijn volle verstand heb ik het opgeschreven, laten we wel wezen. Maar dan nog. Je hebt toch zo'n hele stroming van een of andere goeroe die zegt van blank pages. Van je moet wakker worden inderdaad. En dan gewoon schrijven met de hand en gewoon blijven gaan. Oké, nou ja. We hebben allemaal zo onze trucjes. Hey, heb jij nog geen bijzonder verhaal? Want we hebben er alle drie eentje verteld. Ja, nee, ik heb er wel eentje. Daar moest ik inderdaad aan denken. Mijn oma die overleed. Ik studeerde toen nog. En mijn oma was iemand die had altijd heel erg sterk dat dingen die elektronisch waren, die gingen bij haar altijd helemaal verkeerd. Dus we moesten één keer in de maand moesten bij haar langskomen om weer de radio te herprogrammeren. Van, er waren alle zenders weer door de war. Dus ze had dat altijd wel. Van, dat ze iets had met die radio. Die radio ging altijd gekke dingen doen. En toen overleed zij. En toen weet ik nog dat. Ik had ook al een speciale connectie met haar. Ik vond haar echt geweldig. Was echt zo'n oma die yoga deed in Engels. En dat het heel actief was. En de ochtend dat ze gecremeerd zou worden, toen stond ik te douchen. Het was in de winter en het was 's ochtends vroeg. En toen ging het licht uit in de badkamer. Na een paar seconden en daarna ging die weer aan. En toen wist ik gewoon, en het klinkt misschien inderdaad eng of zo, maar het voelde helemaal niet eng. Het voelde echt van, oh ja, ze zegt eventjes gedag. Ja, ze zijn je gedag. Ja, ze zijn me even gedag. En dat vind ik dan ook wel heel mooi. En ik heb ook wel vaak van die toevalligheden. En die noem ik dan zelf niet spiritueel, maar grapjes van het universum. Van ook een mooie, grapjes van het universum. En dat zijn dan voor mij seintjes van, het is dus goed dat je nu hier bent. En dit is goed dat je dit hebt gedaan. Je bent op de goede weg of zo. Ja, zo interpreteer, zo interpreteer ik het dan. En, ja. En vind jij jezelf, in welke categorie vind jij jezelf horen? Van wie het helemaal omarmt, stiekem een beetje in gelooft of er niks mee heeft? Nee, ik omarm het wel. Ja, ik sta er wel open voor. Ja, niet, ik wil geen dode mensen zien of zo. Nee, ik ook niet hoor. Nou, wie wel dan? Geesten. Alle vier de voorbeelden van ons hebben wel met een overleden persoon te maken. Ja, want die van jou ook, hè, Margreet? Ja, dat is in de tweede aflevering, vertel je daarover. Ja, mijn eigen vader. Ja. Ja, ja, bizar. Wil je het verhaal horen? Ja, hij gaf ook een seintje aan jou. Nou ja, ik had iets gepresenteerd, veel over mijn vader gehad. Mijn vader was toen al 15 jaar dood en ik kreeg een soort grapje. Een zakje vol met cosmetica. En mijn moeder zei, nou, haal er wat uit en ik gaf het aan haar. En toen was het toevallig een parfumflesje plastic van Salvador Dali. Dat is... voor mij is dat iets magisch geworden sinds dat zijn laatste woorden waren bij mij. Hij heeft tegen mij gezegd op zijn sterfbed, afscheid is de geboorte van een herinnering. En dat heb ik niet van mezelf, maar van Salvador Dali. Nee. En daarom had ik er wat mee. Toen dacht ik, hé, wat toevallig. Ik krijg nu 15 jaar na zijn dood, terwijl ik het over hem heb gehad, een parfumflesje met dit. Maar ik dacht, dat is gewoon toeval. En toen bedacht ik, wat zou mijn vader moeten doen voor ik zou geloven dat hij mij een teken zou geven? Wat zou hij dan moeten doen? Mm. En toen dacht ik, dan moet hij mij een brief sturen. Mm. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat is onzin. Dat wist ik ook. Dus ik vroeg het onmogelijke, wetende dat dat niet kon. Omdat ik ook dacht, nou, no way. En dan toch tegen beter weten in, met extra veel aandacht naar postbakjes. Die gebruikten we toen al niet, want we mailen. Hè? Ik werkte toen bij RTL Nieuws, ik presenteerde gewoon. Dus ik dacht, ik ga het nooit aan iemand vertellen. Nooit. Maar ik ging naar het postbakje en daar lag een poststuk van wat ik toen nog een onbekende afzender vond. Het herinneringscentrum. En ik dacht, afscheid is de geboorte van een herinnering. Herinneringscentrum. Ik doe de kaart open. Tekst van uitvaartliedje van mijn vader. Hm. Ik dacht, wat een toeval zeg. Op één dag. Ja. Dat parfumflesje, dat in de vorm van een zoen, dat kaartje. Maar ik dacht, ja, het is allemaal toeval. He, een grapje van het universum kende ik niet, maar dat had ik kunnen bedenken. Dus ik dacht, maar ik ging toch even mijn broertje bellen. Want die geloofde nergens in. Allemaal flauwekul, onzin, belachelijk, gekkigheid. Nergens gelooft hij in. En die zei, ja, ik heb het ook. Ik zei, wat? En toen vertelde hij dat hij in de keuken had gezeten met zijn huidige partner. En dat hij zei, ja, mijn vader zou een teken laten horen als hij de kans zou hebben. En op dat moment gaat de bel. Maar die bel is helemaal niet aangesloten. Die kan helemaal niet gaan. En die bel, dus hij dacht, dat is leuk. Die bel is daarna nooit meer gegaan ook. Hè? Alleen op dat moment. Wauw. Ja. Bewijs maar eens dat het allemaal verzonnen is. Hoogste tijd voor Paul McCartney. Met Let It Be. Want die wilde je horen. Hè? Van, je zei eerder al helemaal aan het begin van het uur van laat het zijn. Ja, ik vond dat zo mooi. Hij vertelt dit bij een soort televisieprogramma aan iemand die een karaokeprogramma doet in een taxi. Een trip memory lane, zeg maar. En dan vertelt hij wat hem is overkomen in zijn jeugd. En dan gaat die presentator vertellen, oh, wauw, dit is zo mooi dat ik nu bij jou ben. Want mijn opa, die zong jouw liedje en dit was het mooiste wat ik ooit heb gehoord. En toen zei Paul McCartney ook nog tegen hem, maar hij is hier nu. Dus die was er ook van overtuigd dat er meer was. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking. Let it be. Let It Be, Paul McCartney. Het is de muziek die is meegenomen door Margreet Spijker. En zij is mijn gast hier bij Vink, jouw podcastgids op NPO Radio 1. En dat is naar aanleiding van de podcast Niet Verzonnen. Over grapjes van het universum. Mooie verhalen. Energie. Nou, was hier ook in de studio was ook bijzondere energie. Omdat we, nou, zeker. Dat we allemaal eigenlijk zo'n verhaal hadden wat onverklaarbaar was, maar wat toch kracht en... Ja, wat geeft het? Troost. Enorme kracht troost. Ja. En trouwens, deze muziek deed me ook weer denken aan de podcast Hey Paul. Hebben jullie die gehoord? Een podcast van Studio Brussel. Waarin Michel Cuvelier die gaat op zoek naar antwoord op de vraag... hoe kan ik het laten zijn? Mooi. Naar aanleiding van dit nummer. Het is een hele leuke podcast. Wat een wijsheid ook, hè? Want dat is het ook. Er zit zoveel wijsheid in deze woorden. Ja, het is prachtig. Als je zo je leven kan leiden, van laat dingen maar gebeuren... in plaats van je tegen te verzetten... en boos en verdrietig en gefrustreerd te zijn... dat je denkt, nou, er komt wel een antwoord. Dit moet maar zo zijn. Nou ja, over verzetten en laten gebeuren gesproken. Dat is ook wel een thema wat voorkomt natuurlijk in jullie podcast. Suzanne Krumens en Imo Muller van de podcast Naar de Vaantjes. En voorheen deden jullie de podcast Suzy's Q&A. Naar de Vaantjes, ik vind het een fantastische titel. Wat verstaan jullie onder Naar de Vaantjes, Suzanne? Want jij bent zelf Olympisch atlete. Ja, regelmatig naar de Vaantjes gegaan ook. Ja. En dat is natuurlijk Naar de Vaantjes gaan. Naar de Vaantjes is jezelf helemaal kapot kunnen lopen in een wedstrijd. Ja. Maar is het ook over je eigen grenzen heen gaan? Een beetje wel, maar het is niet echt over je eigen grenzen heen gaan. Het is meer achter iedere prestatie, of dat nou een topprestatie is... of dat het een recreatieve loper is die toch het maximale uit zichzelf haalt. Er zit altijd iets achter waarom je die prestatie kunt leveren. En dat bouw je eigenlijk laag op laag op laag. Het is niet dat je op een dag besluit... nou, vandaag ben ik een doorzetter, weet je? Dat nee. Moet je langzaamaan bouwen. Dus die hele weg erachter, dat is super interessant. Waarom kan iemand een prestatie leveren op die manier? En in onze podcast proberen we inderdaad verhalen te vertellen... van lopers, van allerlei niveaus, maar ook erachter te komen... nou ja, hoe je daar gekomen bent en welke tegenslagen je hebt moeten overwinnen. Want jij zegt van, let it be, soms is gewoon iets, moet je het accepteren. Mm. Nou, heel vaak in het lopen is er iets... en dan moet je het inderdaad op een of andere manier wel accepteren... maar ook kijken van, wat kan ik eraan veranderen? En dat maakt het ook wel heel erg motiverend om die verhalen te horen. Dus als iemand succes heeft gehad, om dan ook juist te horen... toen het juist niet goed ging en wat eraan veranderd moest worden... en wat iemand daarvoor gedaan heeft. Dus dat is, dat maakt het heel interessant en motiverend. Maar tegelijkertijd lachen we ook heel veel naar de vaantjes... om van die verhalen dat je inderdaad helemaal kapot gaat... en dat er misschien juist geen goede prestatie uitrolde... en dat er iets mis is gegaan dat je tijdens een marathon of wat dan ook... de dictie in moest omdat je de verkeerde dingen hebt gegeten... voor de wedstrijd, weet je, dat soort dingen. Dat is ook wel te grappig als je juist dus niet goed gaat. Dus het is een beetje van allebei. Het is niet allemaal serieus. Want Imo, wat is jouw ultieme Naar de Vaantjes moment? We splitsen Naar de Vaantjes dus in twee dingen uit. Zeg maar. Ja. Naar de Vaantjes gaan echt letterlijk. En dan is de afloop iets minder goed. Maar het was wel leuk om naar te kijken. Gelukkig hebben we foto's nog. Ja, precies. En het Naar de Vaantjes gaan waarin je dus echt het maximale uit jezelf hebt gehaald. En dat gebeurt maar heel soms. Maar dan gebeurt er ook iets bijzonders. Mijn Naar de Vaantjes verhaal is mijn beste marathon geweest. Dus de marathon die ik het snelst van al mijn marathons heb gelopen. Daar stiekem weet ik daar heel weinig van af. Welke was het? Amsterdam Marathon in 2015. Tijd, willen mensen weten. 2 uur 25. Niet alleen om de statistieken. Daar zijn wij ook wel van dat het niet alleen om de statistieken gaat. Maar... Nou, ik hoor toch vrij veel tijdswaarnemingen bij jullie van. Ja, dat moet je er inderdaad bij vertellen. Ja. Ja. Ja, maar die Naar de Vaantjes race was heel positief. En het is een heel goed teken. Ik beleef altijd alles heel intens. Zeker zo'n hele grote marathon met heel veel publiek, met muziek, met heel veel vrienden. Zeker in Amsterdam. Ik heb 10 jaar in Amsterdam gewoond. Ja, op elke hoek stond iemand die ik kende. En ik kende het parcours ook helemaal. Dus alle ingrediënten voor mij om die race helemaal te beleven. Maar als ik nu terugdenk, en ik heb volgens mij al 20 marathons gedaan, is mijn allersnelste, maar ook mijn allerbeste, weet ik het minst van. En dat komt omdat ik, ja, sommigen noemen het flow, wij noemen het, ja, het ging gewoon perfect naar de vaantjes. Echt tot het laatste, ja, het druppeltje energie, zeg maar, uit mijn lichaam geperst. En dat was die. Ga je dan ook echt naar de vaantjes? Want soms lig je inderdaad een soort dode zwaan op die baan. De gestorven zwaan, ja. Maar is dat dan ook zo? Als je in een flow bent, of heb je ook nog wel eens energie over? Nou, we hebben, nou, als je het goed doet, dan deel je het zo in. Dat je dus echt alles gegeven hebt. Alleen we hadden het in de... Dus de bedoeling dat je zo kapot aankomt? Ja, dat is wel verschillend. We hadden bijvoorbeeld Laurens ten Dam te gast. En dat is een top wielrenner. Maar die legde wel verbanden, zeg maar, vanuit andere sporten. Ja, vergelijkbaar. Alsof je hand tussen de deur doet, toch? Zei ja, je vinger tussen de deur. Je blijft maar duwen. Oh. Ja. Maar hij zei ook, ja, er zijn ook wielrenners, maar er zijn ook lopers. Die gaan helemaal naar de vaantjes, maar die blijven prachtig lopen. Die blijven lachen. Het ziet er zo mooi uit. Nou, Suzanne, haar zilveren medaille in Berlijn, ja, die maakt er echt een show van. Ja, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat zijn naar de vaantjes. Dus ja, dat scheelt gewoon heel erg per mens. Dus je hoeft er niet als een gestorven zwaan per se bij te liggen. Het kan, ja, dat is gewoon heel verschillend. Maar je moet wel het gevoel hebben, oké, vandaag, dit kon niet beter, zeg maar. Ja. Daar is elke sporter naar op zoek. En dat lukt gewoon maar heel, heel af en toe. Maar en het gaat natuurlijk ook over afzien. Ja, toch? Zeker. Afzien. Leiden, ja, focus. En dat vind ik fascinerend, wat er dan in je hoofd omgaat. Terwijl je aan het afzien bent, hoe je jezelf toespreekt. Of juist helemaal niet. Ja, en het is ook wel, hoe geef je jezelf de kans om af te kunnen zien, weet je wel? Dus hoe zorg je ervoor dat je niet op het moment dat het dan zwaar wordt en dat die vinger misschien tussen de deur zit, dat je denkt, oh, doet pijn, dat je hem meteen tussenuit trekt. Dus daar zijn natuurlijk heel veel manieren voor in training. Maar bijvoorbeeld, nou ja, jij liep 10 kilometer en je bent gestopt omdat je last had van je knie. Nou ja, hoe zorg je ervoor dat je op een of andere manier wel kunt doortrainen door allerlei dingen om het lopen heen te doen, die misschien niet heel leuk zijn om te doen, bepaalde oefeningetjes of nou ja, moeilijke behandelingen of wat dan ook. Maar daardoor kom je wel steeds een stap dichter bij dat doel. Dus het gaat ook niet alleen maar om lopen. Het gaat ook om heel veel dingen eromheen. En de voeding en de mentale kracht. En dat afzien. Ik zeg ook altijd van, mijn coach heeft dat ooit gezegd van, die mentale kracht, die bouw je dus laag voor laag voor laag. Mm-hmm. En je kunt het eigenlijk vergelijken met een telefoongids. Dus iedere training of iedere oefeningetje wat je doet, wat je eigenlijk niet zo leuk vindt om te doen, is gewoon een pagina in de telefoongids. Hele dunne flinten, dunne pagina's die je gewoon makkelijk op zich kan doorscheuren. Maar als je een hele telefoongids vol hebt, dan is het heel moeilijk om die hele telefoongids door te scheuren. Ja. En niet alle pagina's hoeven erin te zitten. Het hoeft niet perfect te zijn. Maar als je heel veel goed doet, dan kun je mentaal heel sterk zijn. En daarom duurt het ook lang om dat te bouwen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. En nou ja, verschillende atleten, verschillende lopers doen dat op verschillende manieren. Maar het is altijd wel interessant om kleine dingetjes mee te pikken van wat dan, nou ja, wat dan helpt bij andere lopers en dat zelf te gebruiken. Er zitten heel veel levenslessen ook in, toch? Dingen die je breder kan trekken. Ja, precies. Dat is, zeg maar, als je altijd alles in de comfortzone wil doen, tijdens het lopen, maar ook in je leven, dan kun je een beetje hetzelfde resultaat verwachten. En sommige mensen zeggen zo van, nou ja, nothing good happens in de comfortzone. Ik ben het daar niet mee eens. Heel veel dingen gebeuren in de comfortzone die goed zijn. Maar alleen als je er af en toe uitstapt, kun je jezelf ook gaan verrassen met een eindresultaat. En jezelf verrassen is het allermooiste wat er is in het leven. Dus als je dat af en toe kunt doen, zoals bij zo'n prestatie die dan, nou ja, topprestatie in een marathon of in een wedstrijd, als je af en toe gewoon dat je iets doet en je jezelf verbaast, ja, dat zijn momenten waar je gewoon jaren op kunt teren, volgens mij. Wauw. En voor de duidelijkheid, je hoeft dus niet elke week naar de vaantjes te gaan, hè? Dus precies. Al die bladzijden is ook dat je soms dus lekker een bakje koffie moet drinken. En, of een middagdutje. Of een middagdutje. Weet je, we behandelen echt elke bladzijde. En het moet, nu lijkt het net alsof het alleen maar top, top, top moet zijn. En er moet juist heel veel gelachen worden. Ja, jullie hebben een fragment meegenomen. Maar ja, dat is van jullie vorige podcast. Van heel lang Q&A. Heel lang. Wij hebben nog steeds, we maakten natuurlijk samen deze podcast. En uiteindelijk zijn we inderdaad van naam veranderd. Dus vanuit Suzie Q&A is het nu Naar de Vaantjes. Maar het concept is hetzelfde. Alleen in Naar de Vaantjes trekken we het wel wat breder naar ook de andere sporten, omdat het inderdaad naar de vaantjes gaat. Dus niet alleen hardlopen. En in dit fragment hoor je Arjan Robben en Erwin Wennemars, die waren toen met jullie te gast. Ja. En jullie spraken over de Zevenheuvelenloop. Ja. Het kijken naar een kilometertijd vind ik heel goed voor de recreant. Hè? En het is goed om te leren lopen. Dus Arjan, voor jou ook goed om af te kijken. Maar hij geeft jou nu een label. Ja. Ja. Ja. Ik luister ook goed, hè? Eerste reactie. reactie om iets te zeggen? Ik ben weer helemaal opgeknapt. Ja? Nee, dat is mooi, man. Ik vond het echt een mooie race. Ja? Ik ben niet helemaal met hem eens. Want ja, je gaat niet als voetballer echt heel veel duur en lang op een fiets zitten. Je moet wel een ander soort training. Want je gebruikt gewoon hele andere spieren daarmee. Meer threshold. Threshold moet je doen. Ja, ja. Nou ja, goed. Daar gaan we het nog wel over hebben. Ja. Ik laat me graag erbij praten, hoor. Ja, fragment uit de podcast. En je hoort Arjen, Robben en Erwin Wennemars. Ja, dat is Imo. En Imo, ja. En dat is wel een term die ik heel vaak voorbij hoor komen in jullie podcast. De threshold. Oh, ik ben blij dat je het opgevangen. Weet jij wat dat is? Natuurlijk niet. Vertel. Maar de threshold is een type training. En het is eigenlijk een tempo wat je in theorie zeg maar een uur zou moeten kunnen volhouden. Mm-hmm. En het is zeg maar, je gaat niet all out. Maar het is ook niet zo makkelijk dat je een heel gesprek kunt voeren. En het is een belangrijke trainingsvorm voor lange afstandlopers. En eigenlijk doe je dat vaak op hartslag. Dus dat betekent dus als jij op een dag heel erg vermoeid bent en je gaat een threshold doen, je hebt slecht geslapen of je bent vermoeid van een training van de dag ervoor, dat het tempo wat je in die training loopt langzamer is. Dus eigenlijk compenseer je dan een beetje voor de vermoeidheid. En daarom is het een hele goede training, omdat je daarmee echt naar je lichaam luistert. En heel veel lopers, zoals jij ook al opmerkt, zijn heel erg van de splits en de tijden en dit en dat. Mm. Heel erg daarop gefocust en vergeten eigenlijk naar hun lichaam te luisteren. Dus daarom is de threshold een belangrijke training. Ik heb altijd heel veel thresholds gedaan. Maar op een gegeven moment werd het wel een beetje een inside joke dat ik iedere aflevering het woord threshold wel één keer genoemd moest hebben. Nu toch gast het zelfs voor ons. Leuk. Ik ga het ook gewoon een keertje zeggen als iemand zegt, wat ga je vanmiddag doen? Ja, threshold. Ja, klinkt heel geleerd. Aha. Maar wat mooi, je luistert naar je hart. Ja, luistert inderdaad naar je hart. Dus dat is wel iets. Als je heel erg gefocust bent op een doel, dan vergeet je soms naar je lichaam te luisteren. En dat moet wel in die training. En daarom vind ik het zo'n mooie training. En het is niet dat je iedere training een stapje terug moet doen als je vermoeid bent. Soms moet je ook ergens doorheen pushen. Maar als je dat één keer per week doet, dat is wel perfect om alles een beetje in balans te houden. Mm. Wat een levenslessen zitten er ook in, ja, hè? Toch? In sport, maar in sport sowieso natuurlijk. Ja, zeer. Ja. Wat ik me altijd heb afgevraagd is, stel dat je in je eentje loopt, er is niemand bij, en je verbreekt je persoonlijke record. Is dat dan tof of juist niet, want er is helemaal geen publiek? Ik vind het wel heel knap als je dat in je eentje zo kunt. Want wat iemand ook zegt, als je, zoals hij, een marathon liep en dan met alle muziek en aanmoedigingen en dingen, dan kun je heel vaak wel wat extra geven. Als je dat helemaal in je eentje kunt, dat vind ik wel knap. Maar als het goed is, heb jij je horloge om en ga je dat gewoon op Strava zetten daarna, toch? Dus dan krijg je alsnog allemaal kudo's. Ja, het is wel een goed voorbeeld. En dat vind ik zo leuk aan het gesprek wat we met Arjen en Erben hadden. Dat zijn natuurlijk topsporters. Erwin Wennemars is twee keer wereldkampioen geweest. Hij heeft twee of drie keer op de Spelen gestaan. Arjen Robben was een van de beste voetballers uit zijn tijd. En die gaan dan hardlopen. En Erwin vertelt het heel mooi. Hij vond zijn eerste marathon zielig. En dat was ook echt zielig. Dat zag hij toen niet, maar dat ziet hij nu wel. Want toen was hij net topsporter af. Hij was een beetje zoals hij zelf, de koning, de aap op de rots. Iedereen kent hem, had Olympische medailles. Hij was goed. Hij dacht ook wel even een marathon te kunnen lopen. Ja, hoe moeilijk kan het zijn, zei hij. Dat dacht hij ook echt. En hij kwam over de finish. Hij was helemaal naar de vijandjes gegaan op een niet zo positieve manier. Hij kon niet meer lopen, moest in een rolstoel. En dan ben je een bekende Nederlander. Dus alle camera's erop. Hij kon wel door de grond zakken. Hij kon niet eens meer naar zijn auto. Hij had afgesproken met zijn gezin nog naar de artis te gaan. Totaal onderschat wat een marathon voor impact heeft. En dat iets totaal anders is dan wereldkampioen sprint worden. Ja. Maar dus het extreem moeten presseren, wat hij dus 15 jaar gedaan had. Ja, dan moest hij loslaten. Hij moest gewoon lekker lopen. En dan kun je nog steeds wat maximale uit zichzelf halen. En als je dat doet, dan wordt hij 300ste in plaats van de 400ste. Maar geen wereldkampioen. En die knop, en daar heeft Arjen volgens mij veel minder last. Die is veel relaxed. Die doet het al veel meer om te genieten. Hoewel je ook bij Arjen Robben gelijk weer hoort. Ja, ik heb nu een marathon in Rotterdam gedaan. Maar kan nog wel wat sneller. En hij heeft dan ook gekeken wat oud-voetballers op een marathon gedaan hebben. Dus die jongens. Ja, dat hij de snelste oud-voetballer is. Ja, dus die jongens die hebben gewoon altijd topsport gedaan. En die struggelen vooral daarmee van. Daar ben ik ook zielig, weet je wel. Ik moet gewoon lekker genieten, gewoon lekker lopen. Wat een prachtig compliment voor alle marathonlopers. Dat hij in een rolstoel moest worden afgevoerd. Nou ja, inderdaad. Topsporter. Ja, want Imo, als jij een marathon loopt. Ja, leg mij eens uit wat er dan in jouw hoofd gebeurt. Welke verschillende fasen ga jij doorheen tijdens zo'n marathon? En de stemmetjes die je hoort in je hoofd. Ja. Of gebeurt er vrij weinig in je hoofd? Nee, er gebeurt heel veel in je hoofd. Ja, zelfs voor de start al, toch? Als je daar gewoon staat en de helikopters boven je hoofd hoort. Ja, jouw vraag van, kun je in je eentje een PR lopen? Ik ben daar niet toe in staat. Onmogelijk, want op het moment dat ik een startnummer opspelt en andere schoenen aantrek, dan gebeurt er al iets magisch wat je niet... zou het zo kunnen zijn dat de energie van anderen je dus tot hogere prestaties kan helpen? En dat het dus waar is dat je de energie van anderen nodig hebt om dat te kunnen? Ja, ik denk het absoluut. En als er negatieve energie is... Aan, hè? Gewoon feit, hè? Maar hetzelfde als er negatieve energie is. Als je in een trainingsgroep een zware training moet doen... en er is op de een of andere manier negatieve energie... dan kun je je training niet doen. En ik weet nog, toen zeg maar de Spelen bijvoorbeeld... toen Tokio werd uitgesteld... en ik wist op de dag dat ik wist dat de Spelen zou worden uitgesteld... toen kon ik opeens niet meer trainen, omdat de energie niet goed was. Weet je wel, er was in mijn lichaam niks veranderd. Maar er is wel meer... dan alleen maar wat er in je benen zit en wat je zeg maar fysiek zou kunnen, dat je prestaties beïnvloedt. Mm-hmm. Ja. Als jullie een rotbui hebben, loop je dan per definitie slechter of kun je juist daar doorheen lopen? Dat je denkt, altijd een goed gevoel na het lopen. Mm. En ik heb wel regelmatig dat je denkt, klote weer, ik heb geen zin. Of ik heb boeie poten, of ik heb geen zin. Of je verzint een excuus. Maar als je terugkomt, altijd lekker gevoel. En dat zul jij met wandelen hebben. Dus dat is niet alleen met hardlopen, maar gewoon... En met koude douche heb ik dat ook. Dat ik dan denk, getverdiggie. Ik heb helemaal geen zin om die koude douche. Maar dan ben ik eruit en dan denk ik, zo heerlijk. Wat een energie. Een beetje dat gevoel. Ja, dan heb je toch ook weer iets overwonnen. En voor jezelf bewezen, oké, ik kan dus onder een koude douche staan. Maar waarom moeten we een soort van lijden? Hè? Dus ja. We moeten pijn verdragen. Of dat nou is omdat iemand overlijdt, of dat we iets verdrietigs hebben, of de pijn van een wedstrijd. Mm-hmm. En daarna voelen we ons dan beter. Wat raar. Maar wacht even, ik wil nog even weten van iemand, linkt dat daaraan, wat er bij jou in je hoofd gebeurt als je die marathon loopt? Dan heb je een groot verschil tussen een goede en een slechte marathon. Ja. En een goede marathon, dan deel je het in fases op. En voor mij geldt dat daar echt als het eerste deel alleen maar genieten. Ja. Dan ben je nog relatief fit, dan absorbeer ik alles uit mijn omgeving. En sommigen hebben dat niet, maar ik heb dat wel echt best wel extreem. En dan op een gegeven moment moet ik wel een stuk van terug in mijn hok en concentreren op... ik doe dat dan wel op tijden, tussentijden, punten op het parcours. En het laatste deel is gewoon... Is dat pijn? Marathon is gewoon niet gezond. Maar omdat je het zo weinig kan doen, is het zo mooi, zeg maar. Dat moet je ook niet zo vaak doen. Maar juist dan die pijn, of zoals jij zegt, dat is met alles, zeg maar. Een weekend is ook niet mooi als je niet gewerkt hebt. Juist als je heel hard gewerkt hebt, is een weekend heerlijk. Ja. Als je hard loopt en je ploft daarna op de bank, is het heerlijk. Maar als je de hele dag op de bank zit, is er niks aan. Maar dat laatste deel, als die pijn zeg maar dan toeslaat, zeg je dan ook wel eens tegen jezelf, waarom doe ik dit in godsnaam? Nee, dan zeg ik alleen maar, je bent nu zo ver, want dan ben je al 2 uur onderweg. Ja. Nu ga je het ook afmaken ook. Nu ga je het gewoon niet meer verpesten. Nou, het is ook wel iets van, je moet het eigenlijk accepteren. Hè? Je moet accepteren, je weet dat het pijn doet. Als je dat niet accepteert, dan ben je dat aan het ontkennen, zeg maar. Maar je kunt jezelf er wel een beetje van afleiden. Dus zeg maar, als je aan het lopen bent, dat je denkt van, oké, ik moet even op mijn ademhaling letten. Of als ik dan op de banenwedstrijd loop, dan is het gewoon, oké, ik moet links afslaan. Ik moet nu rechtdoor, ik moet nu links afslaan, ik moet nu rechtdoor. Ik moet nu ervoor zorgen dat ze voor me niet bij me weglopen. En niet denken aan de pijn in de benen. Ja, die is er. Dat hebben we geaccepteerd. Dat parkeer je gewoon even ergens. En nu ga ik ergens anders focussen. Die pijn in de benen, precies. En dan door. Oh, wat mooi. Zo wordt het toch helemaal rond. Ja. Want we moeten naar mijn tip toe. Want ik heb een Engelse podcast getipt. Hoe is jullie Engels? Ik ben mezelf nog steeds aan het verbeteren, maar ik lees wel in het Engels. Ja. Mijn man is Australisch, dus... Ja, ik dacht al, voor jou is het geen probleem. Okay. Imo, ook wel Engels? Ik kan het volgen. Nee, ik kan het volgen, oké. Een Engelse podcast van Wondery. Waarom heb ik deze gekozen? Omdat ik heb genoten van gewoon de stijl van vertellen en van het verhaal. En het klinkt echt als een lekkere detective. Ja. Like a lot of small towns in the UK, Haverford West manages to be both charmingly quaint and slightly depressing. It's in Wales, about 100 miles from the capital, Cardiff. It's a small community nestled in the countryside. The sort of place where medieval churches mix with empty shops and greasy kebab houses. But for those that are born there, many choose not to leave. Because despite the slightly run-down high street, it's the kind of place that you can get on with your life without too much fuss. It's very quiet, it's peaceful, it's close to the sea, and where we live, it's just your bog-standard residential cul-de-sac. And nothing out of the ordinary ever tends to happen. Ja, zo begint de podcast Stolen Hearts. En het gaat over Jill Evans, een politieagent. Het is waar gebeurd. In een kleine stad in Wales dus. Met een beetje bewogen liefdesleven. wordt ook heel leuk verteld. Dus alle fouten die ze heeft gemaakt op Lisa's gebied. Daar heb je het mee, hè? Ja, daar heb ik wel mee. En dan ontmoet ze Dean. En hij is een succesvolle ondernemer met zijn eigen assortiment toiletartikelen. Hij heeft een eigen body shower gel, noem je dat? Een eigen shower gel met zijn gezicht erop. En Dean blijkt toch anders te zijn dan zij van tevoren denkt. Ze heeft hem via een dating-app ontmoet. En Dean heeft toch een andere staat van dienst. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden, want ik wil ook niet heel veel spoilen, maar... wat ik, even los van het verhaal, het is heel... sowieso, ik vergeleek de podcast van Margreet en jouw tip met die van ons. Wij brengen heel veel energie en we zijn behoorlijk druk. Ja. Jij hebt echt een heerlijke stem om naar te luisteren. Ja, heel ontspannen. En deze podcast is, weet je, met de geluidjes en van kraken tot tuintjes, tot een fijne stem en wisseling van stemmen. Ja, is gewoon. Ja, zit er heel erg in dan meteen. Ja, zit je gewoon lekker te luisteren. Ja, helemaal even uit je eigen wereld. Dus dat vind ik inderdaad ook wel mooi. Dat is wel. En als je wel eens een detective, zo'n Britse detective op tv hebt gezien, dan kun je dat ook echt heel erg goed voorstellen hoe dat dorpje er dan uitziet en alles. Dus ik had dat ook heel erg. Daar kun je wel in verdwalen in die podcast, hè? Ja. Wat vond jij, Margreet? Ja, ik vond het alleen al het Engels prachtig. Ja. Zo, je zit gewoon in dat dorpje. Ja. In dat suffe dorpje waar niets gebeurt. En het is ook heel mooi, omdat dat muziekje is ook het niks aan de hand toontje. Waarbij je denkt, nou heerlijk. En dan weet je al, nou hier komt toch een drek. maar wat is dat dan? Dus het is een fantastische spanning opbouw. Geweldige muziekkeuze. De stemmen van die presentator. De manier waarop ze spreekt. De teksten die zij gebruikt. Onderliggende grapjes. Ongelooflijk. Ja. Echt high level. Maar dit soort podcast is te vergelijken met een prachtige roman lezen. Ja. Ja. En dat, waar je de ene keer de podcast gebruikt om je nieuwsscope te verbreden, is dit gewoon. In plaats van de roman. Ja. Geweldig. Maar jij zei mij net iets wat ik echt niet wist en waardoor ik de podcast nog interessanter vind. Ja. Het is waar gebeurd. Wist ik ook niet. Het is dus niet waar gebeurd. Nee, het is ook nog waar gebeurd. Dat is echt niet te geloven. Ja, niet te geloven, hè? Nee, maar dat is zo mooi. Dat het wonderlijke verhalen die ook nog waar zijn, die maken op mij nog meer indruk. Ja, precies. En ik luisterde deze toen ik op een avond door een regenachtig Amsterdam aan het lopen was. En dan deze podcast. En ik was ook inderdaad helemaal in dat Wales. En dan, je wordt gewoon via dat liefdesverhaal tussen die Jill en die Dean, word je in dit verhaal gezogen. En je wilt het door blijven luisteren, want je wilt weten hoe dit afloopt. Ja, echt een duurloop van 3 uur maak je er gewoon van dan, toch? Ja, toch? Ja, precies. Nee, ik denk eigenlijk niet, dit is niet het type podcast wat ik zou luisteren als ik ga lopen. Nee, ga je dan langzamer lopen? Kijk, je wil een soort van wel best wel, verdwalen in een verhaal is oké. Dus je hoeft niet de hele tijd te concentreren als het niet een snelle training is. Maar ik denk inderdaad dat bijna iets te ontspannen is. En dat je dan bijna de verkeerde afslag gaat nemen en de verkeerde kant op loopt. En dat je dan inderdaad per ongeluk te lang loopt of zo. Dus ik vind tijdens het lopen vind ik wel iets... Dat is een probleem. Een sneller... Per ongeluk te lang lopen. Ja. Oh ja, dat is nieuw voor mij. Heb ik nog nooit meegemaakt, hoor. Je hebt een trainingsschema. Dus je wil ook je knie niet overbelasten bijvoorbeeld. En dan de volgende dag niet kunnen lopen, weet je. Dat is bijvoorbeeld een reden om een schema te volgen. Kijk, maar dat wist ik al niet. Nee, nou, wat handig dat je spreekt. Iets eerder moet gebeuren. Nou, fijn dat jullie het een goede tip vonden. Ja. Zeker. De podcast helemaal eens. Stolen Heart. We zijn al aan het einde. Dankjewel, Margreet Spijker, Suzanne Krumins en Imo Muller. Fijn dat jullie mijn gasten waren. Dankjewel. Luister ook naar de podcast die zij maken. Naar de Vaantjes en Niet Verzonnen. En de luistertip die je van mij hebt gekregen is Stolen Heart. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur.